Póki wiosna przychodzi, odchodzi, przychodzi, odchodzi i wraca, to wystarczy mi. Póki każdy wysiłek w miłość się obraca, sen na jawie mi się śni. Nasze myśli podniebne niech szybują wśród chwil. Słowa już niepotrzebne, tylko gest, cisza i ty. Życie to krótki sen. Życie to krótki sen. Życie to piękny sen. Życie to krótki sen. Życie to krótki sen. Życie to krótki sen. Witam w ten pełen miłości dzień, pisze pani Bożena z Częstochowy. Koło zamku z 99 wieżami, 8 na minusie. Śnieg zniknął, serce za to gorące. Pozdrawiam wszystkich zakochanych. To pani Bożena, my też panią pozdrawiamy. Proszę się ciepło trzymać. Witam szacowne gremium budzikowiczów zawołaniem Babia jest tylko jedna. Tradycyjnie wita się z państwem pan Maciek od Babiej Góry z psem Bronkiem i dodaje pan Maciek, nie Bronek, że w Zawoi temperatura nadal spada, minus 7,5. Jak pan to wyliczył? Niebo bezchmurne, widać gwiazdy i świeci przepiękny księżyc. Wokół nadal zmarznięty, zlodowociały śnieg. Pomiar pokrywy śniegu wykonany przez dyżurnego budzikowego dużego psa nie zapada się wcale, ale to wcale. Gdzieniegdzie są miejsca bez śniegu, a wiatr słaby. Życzymy miłego dnia i panu, i Bronka też pozdrawiamy. Budzik budzik@polskieradio.pl to nasz adres e-mail, a 71335 to numer, pod którym czekamy na SMS-y od państwa. Początkiem do każdego celu.

osiągnie 80% średniej w Unii Europejskiej. W 2015 roku było to 69%. Rozpoczęcie obrad Rady Ministrów między innymi w tej sprawie zaplanowano na 11. Dziś też mija 75 lat od przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Uroczystości pod honorowym patronatem prezydenta RP rozpoczną się przed tablicą upamiętniającą akcję pod Arsenałem w Warszawie. Od inauguracji akcji Światełko dla żołnierzy AK. To o 10 w stolicy. Tam też w 150 miejscach związanych z czynem zbrojnym największej formacji Polskiego Państwa Podziemnego harcerze zapalą symboliczne znicze. Dziś również koło 10 Sebastian K. zostanie przesłuchany w sprawie piątkowego wypadku w Oświęcimiu. Chodzi oczywiście o zdarzenie, do którego doszło z udziałem kierowcy Fiata Seicento, właśnie Sebastiana K. oraz samochodu kolumny rządowej wiążącego premier Beatę Szydło. Szefowa rządu oraz oficer BOR trafili po tym zdarzeniu do szpitala. 21-letni kierowca Fiata od piątku ma status podejrzanego. Dziś również poznamy szybki szacunek PKB za czwarty kwartał 2016 roku według opublikowanych przez GUS pod koniec stycznia wstępnych danych. W całym 2016 roku nasza gospodarka rozwijała się w tempie 2,8%. Rok wcześniej wzrost ten wyniósł 3,9%. Z kolei Ministerstwo Edukacji Narodowej wyda właśnie dziś rozporządzenie dotyczące podstawy programowej do podstawówek. Pierwsi nową podstawę programową będą realizowali uczniowie pierwszej, czwartej i siódmej klasy szkoły podstawowej. Jak się teraz czujesz? Szukał cię przyjaciel. Stałeś za nim murem. Tyle słów, tyle słów. Gdy wypływały z krtani żywe i szło ci przez myśl, jak on mógł, jak on mógł. Jak ty się teraz czujesz, jak ty się teraz czujesz, jak ty się teraz czujesz, jak ty się teraz czujesz, jak? Dzień za dniem, dzień za dniem. Jak ty się teraz czujesz, jak ty się teraz czujesz, jak ty się teraz czujesz, jak ty się teraz czujesz, jak? Yeah. tu nie stało. Ktoś wreszcie krzyknie z tłumu: nagi król, nagi król. Pięta 27 we wtorek 14 lutego. Rzut oka na trójkowe kalendarium. 14 lutego 1945 roku zostało utworzone Biuro Odbudowy Stolicy. Do jego głównych zadań należało opracowanie koncepcji urbanistycznej odbudowywanej Warszawy. Rok później, w 1946 roku, odbył się pierwszy po II wojnie światowej spis ludności w Polsce. Stan ludności 23 929 7757 osób. W 1990 roku z kolei, 14 lutego, sonda kosmiczna Voyager 1 wykonała zdjęcie całego Układu Słonecznego. W 1993 roku zaś utworzono Euroregion Karpaty. Dokument podpisali w Debreczynie ministrowie spraw zagranicznych Polski, Węgier, Słowacji i Ukrainy, a w 1995 roku w warszawskiej Bazylice Archikatedralnej złożono urnę z prochami Stanisława Augusta Poniatowskiego, ostatniego króla Polski. 9 lat później, bo w 2004 roku, zmarł Marco Pantani, wybitny włoski kolarz szosowy, zwycięzca Tour de France i dwukrotny triumfator Giro d'Italia. Był ostatnim zawodnikiem, który w jednym roku wygrał te dwa największe wyścigi kolarskie. Super Mario, jak o nim mówiono, urodził się 13 stycznia 1970 roku, a 7 lat temu, 14 lutego 2010 roku, zmarł Jerzy Turek, aktor teatralny i filmowy związany z warszawskimi teatrami Syrena, Narodowym, Rozmaitości, Kwadrat. Występował również w filmach takich jak Gdzie jest generał, Mocne uderzenie, Miś, kultowy Miś, Kogiel Mogel, Ballada o Januszku czy Ryś. Dużą popularność przyniosła mu też rola listonosza w serialu telewizyjnym Złotopolscy. Dzisiaj jeszcze nie wiesz, dlaczego pachnie bez, dlaczego świat na wiosnę zawsze piękniejszy jest. Ludzie chodzą do góry nogami, do domu wrócić nie mogą. Gwiazdy są bardzo chodzą do góry nogami, do domu wraca. dziewczyno, masz przewrócone w głowie. Piąta 32. Jeszcze ciemno i jeszcze pochmurno w przeważającej części kraju, tylko na zachodzie przejaśnienia. Na wschodzie z kolei i na południowym wschodzie może padać śnieg. No i zimno. Minus 11 w Rzeszowie, Przemyślu, Lublinie, ale także w Jeleniej Górze i Kielcach, minus 9 w Toruniu, Białymstoku, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim i Szczecinie, minus 8 w Gdańsku, Warszawie, Olsztynie, Zielonej Górze, minus 7 w Koszalinie, a minus 5 ciągle najcieplej w Suwałkach. Ale proszę się nie martwić, jak tylko wzejdzie słońce, ma być dużo, dużo cieplej prawie w całym kraju, poza Podkarpaciem, w którym ciąż będzie najchłodniej, bo minus 1 w Rzeszowie i Przemyślu, a w Lublinie nawet minus 2. Wreszcie kraju temperatury powyżej 0 do nawet plus 4 w Bydgoszczy i Toruniu. Yeah. szpile na drodze czysto i sucho, ciemno też, ale minus 12. Z kolei pan Stefan donosi, że u niego w Mielcu za oknem minus 9, a współczynnik precelkowatości średniego kota dziś wynosi 75, czyli coś jest na rzeczy podobno. Ale co, panie Stefanie, no co? No i co z większymi kotami? Czy u nich współczynnik wyższy, czy wręcz przeciwnie? budzik@polskieradio.pl i 71335. Za chwilę zajrzymy do trójkowego kalendarium muzycznego. Piąta 42 minęła we wtorek 14 lutego. Do kogo dziś podążyć z życzeniami urodzinowymi? Ano na przykład do urodzonego w 1929 roku Romana Kłosowskiego, aktora filmowego i teatralnego, który zyskał ogromną popularność rolą Maliniaka w 40-latku Jerzego Gruzy. W latach 1975-1981 pan Roman Kłosowski kierował Teatrem Powszechnym w Łodzi od 1980. 71 pracował w Teatrze Syrena w Warszawie. 75 urodziny obchodzi też dziś urodzony 14 lutego 1942 roku Piotr Szczepanik, piosenkarz, kompozytor i aktor popularny w latach 60., zwłaszcza autor przebojów Żółte kalendarze, Kochać goniąc kormorany czy Zabawa podmiejska. Jeszcze w dzień świętego Walentego tyle, że w 1972 roku urodził się Rob Thomas, wokalista i główny kompozytor amerykańskiej grupy Matchbox 20, który obecnie kontynuuje karierę solową. Zdobył popularność głównie za sprawą gościnnego występu w pewnym przeboju Carlosa Santany.